ndenge ezali kokasola kata olobiba kokamwa yo mama kata ya moto kotia na motema te okanda ezali mopaya nokiba kokamwa yo mama sala likambo sala lokola mwana mobali akosalaka bima epai ya bafami na nga bayeba yo bayeba yo mama mama bima bayeba yo Pesinga mala nel momento. trema.